تو جو ایک ذہن ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے، یہ پہلی صدی ہو آج کی صدی ہو یہ چلتا ہے، تو اللہ کے رسول اس کو بدلتے تھے، تبدیل کرتے. آپ نے فضائل نماز میں مشہور ہر روزانہ پڑھی جاتی حدیث کہ خیبر کے موقع پر مال خرید رہے بیچ رہے تو ایک صحابی آ کر آتا، مجھے اتنی چاندی نفے میں بچی. تو اس کا ذہن چاندی سونا اس کی عظمت کی عکاسی کر رہا ہے. تو آگے اللہ کے نبی سن کر اس کو سونے چاندی سے ہٹا کر عمل پہ لا رہے ہیں، یہ تربیت کا رخ ہے. ذہن سازی سے انسان کو چلایا جاتا ہے، ڈنڈے سے نہیں چلایا جاتا. بعضی جماعتوں میں امیر بن کے تھانے بن جاتے ہیں، وہ ساری جماعت کو پریشان کر دیتے ہیں کہ وہ حکم کی لائن سے چلتے ہیں. حکم کی لائن سے تو نبی بھی نہ چلا، ترغیب دے کر محبت سے پیار سے جان قربان کرنے پہ تیار کر دیا. اور یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، اس مسجد میں جانا ہے اس میں نہیں جانا، یہ تعلیم 2 گھنٹے کرنی ہے کہ 1 گھنٹے اس میں لڑائی ہو رہی. رامن میں سنا تھا 2 گھنٹے کرنی، باویں چاہتا تھی ٹائپ ہوگا تو باویں مر جاؤ. او بھائی کوئی حالات اپنے ذاتی بھی دیکھے جاتے ہیں، تو یہ کتنی چھوٹی باتیں ہیں. 1 گھنٹہ کیا 2 گھنٹہ کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں. ابھی نہیں سونا بعد میں سونا، ابھی نہیں کھانا بعد میں کھانا، یہ بیان کرے گا یہ نہیں کرے گا، یہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. لیکن اس پہ جو شدت سے چلتا ہے وہ سارے ساتھیوں کو بکھیر دیتا ہے، اور پیار محبت سے سولی پہ لٹک گئے، آروں سے چر گئے، آگ میں کود گئے. یہ انسانی نفسیات سے. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کیا بے وقوف آدمی کیا بات کرتے ہو، میرے صحابی ہو کر یہ کہتے ہو. تو آپ نے کتنا خوبصورت طریقے سے اس کا ذہن یوں پھیرا کہ میں تمہیں اس سے زیادہ نفع کی چیز بتاؤں. اللہ ہو کر کتنی خوبصورت بات ہے، اور اسلوب کتنا خوبصورت. میں تمہیں اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ نفع کی چیز بتاؤں. خجبو کیا، نفع تو ذہن میں اٹکا ہوا ہے، اس کو بس یوں بدلنا ہے. تو آپ نے کہا فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل اس سے زیادہ بڑا نفع ہے. بحرین سے مال غنیمت آیا، وہ ساری مسجد بھر گئی. تو آپ دیکھ کے ہنسنے لگے کہ لگتا ہے مال غنیمت کی خبر مل گئی ہے. ہاں جی مل گئی، اس لیے تو آئے ہیں لینے کے لیے. وہ آئے تھے بڑی جلدی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت جلدی واپس لوٹائی، وہ بہت سارا لے کر آئے. تو پھر آپ نے ذہن بدلا، ڈنڈا نہیں مارا، تم کیسے میرے صاحب آؤ، دنیا کے پیچھے آ گئے، دنیا کی طرف تمہارا دھیان کیوں گیا، تم دنیا کے لیے آئے کیوں ہو. یہ بھی ایک رخ تھا، لیکن یہ ڈانٹ ڈپٹ کا رخ تھا، اس سے دل بیٹھ جاتے. تو آپ نے اس کو باقی رکھا، اس سے اوپر کی بات سنا کر یہاں سے وہاں پہنچا دیا. تو آپ نے کہا میں تمہیں اس سے تھوڑے وقت میں زیادہ نفع کمانے والی جماعت بتاؤں. آج وہ کیا ہے، بحرین، جو بحرین ہے، جو حدیث میں بحرین آتا ہے وہ یہ کویت کا علاقہ ہے. کویت، بحرین جزیرہ نہیں، یہ کویت کے علاقے کو تاریخ میں بحرین کہتے ہیں. تو وہ بہت لمبا سفر ہے، جہاز پر بھی 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو وہ آنا جانا یقیناً مہینے سے اوپر کا سفر تھا. تو آپ نے فرمایا اس سے تھوڑے وقت میں زیادہ نفع کمانے والی جماعت بتاؤں. کہا جی کون سی جماعت؟ کہا جو فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے رہیں اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں، تو یہ اس سے زیادہ نفع کمانے والے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی یوں ذہن بدلتے تھے. ذہن سازی مشکل کام ہے، جب ہی تو نبیوں کو بھیجا گیا، دنیا کا مشکل ترین کام ہے صفات کے لیے ذہن سازی. ویسے تو پیسے کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ نظر آ رہا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد ملا کیا؟ کوئی نظر نہیں آ رہا. سچ بولنے پہ کیا ملا؟ معاف کرنے پہ کیا ملا؟ سر جھکانے پہ کیا ملا؟ درگزر کرنے پہ کیا ملا؟ کسی کا عیب چھپانے پہ کیا ملا؟ دل کو غبار سے پاک صاف کرنے پہ کیا ملا؟ رات کو اٹھ کے رونے پہ کیا ملا؟ گشت کرنے پہ کیا ملا؟ تعلیم پہ کیا ملا؟ کچھ نظر آتا ہے؟ تو جب نظر نہیں آتا تو دل بجھا ہوتا ہے. تو نبی اس پر لاتا ہے ذہن بنا کر پیار سے محبت سے. تو اللہ دیکھتا ہے صفات کیا ہیں, لوگ دیکھتے ہیں پیسہ کتنا ہے. صفات کی محنت انبیاء لے کر آئے, شر کی محنت شیطان لے کر آئے. دنیا کو اللہ نے امتحان کی جگہ بنا دیا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ, جیسے زندگی اور موت ہے تو جعل الظلمات والنور, اندھیرا اور نور بھی ہے, گمراہی بھی ہے ہدایت بھی ہے, کفر بھی ہے ایمان بھی ہے, توحید بھی ہے شرک بھی ہے, یہ دونوں طرح ظلم بھی ہے عدل بھی ہے, نکاح بھی ہے زنا بھی ہے, جھوٹ بھی ہے سچ بھی ہے, مورتی بھی ہے اور سجدہ بھی ہے. یہ سارا اللہ نے ملا جلا دیا. ایک طرف شیطان ہے, ایک طرف اللہ کے انبیاء ہیں. صفات سے انسان قیمتی بن کر کامیاب ہو جاتا ہے, صفات کو چھوڑ کر مال کی دوڑ لگانے سے آخری نتیجہ انسان کی ناکامی ہے, وہ خالی ہاتھ چلا جاتا ہے, جو بنایا ہوتا ہے یا چھوڑ کے چلا جاتا ہے. شیطان کا کام بھی تبلیغ سے چلتا ہے, انبیاء کا کام بھی تبلیغ سے چلتا ہے, دونوں تبلیغ کرتے ہیں. اور شیطان کی تبلیغ آسان ہے جو کہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اور انبیاء کی تبلیغ مشکل ہے نظر نہیں آتا. تو شیطان کو اتنا زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا, لیکن کام اس کا بھی تبلیغ سے ہی چلتا ہے. ڈنڈا وہ بھی نہیں چلاتا, وہ بھی تبلیغ کرتا ہے. چور کو چوری کے دلائل دیتا ہے, فضائل سناتا ہے. شرابی کو شراب کے فضائل سناتا ہے, جھوٹے کو جھوٹ کے فضائل سناتا ہے. کام دونوں کا تبلیغ سے چلتا ہے. ایک دفعہ میں نے قرآن میں دیکھا تو یہ خاکہ سا میرے سامنے ابھرا کہ حق ہو یا باطل, خیر ہو یا شر, اچھائی ہو یا برائی, دونوں کو پیچھے تبلیغ ہے, ادھر بھی ادھر بھی. حق بھی تبلیغ سے پھیلتا ہے, صفات بھی تبلیغ دعوت سے پھیلتی ہیں, اور شر بھی تبلیغ سے پھیلتا ہے, اور کفر اور شرک بھی دعوت سے پھیلتا ہے. شیطان, بلکہ اس سے بھی پہلے, ایک اور آیت کو سامنے رکھو تو اس سے بھی, دعوت سے بھی پہلے وحی ہے. اللہ وحی بھیجتا ہے, اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ. تو سب سے پہلا کام ہدایت کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی بندے پر وحی اتارتا ہے. ادھر شیطان کا نظام دیکھا تو اس میں ایک آیت, وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ, شیطان بھی وحی کا نظام چلاتے ہیں. اور ایک اور آیت, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي وَحِي, شیطان کی وحی کدھر, بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, ایک دوسرے کو وحی جا رہی ہے. اس وحی کی حقیقت کیا ہے؟ زخرف القول غرورا, یہ وحی 100% فریب اور فراڈ ہے اور جھوٹ کا یہ پلندہ ہے اور یہ ملمہ سازی ہے. اللہ نے بتا دیا, وہ اللہ وحی اتارتا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے؟ بالحق انزلنا, بلکہ اس سے بھی پہلے اللہ کون ہے؟ ذالکم رب, ذالکم اللہ ربکم الحق, اللہ کا نام حق ہے. شیطان کون ہے؟ لا یغرنکم باللہ الغرور, شیطان دھوکے باز ہے, غرور, غرور غین پر جب زبر ہو تو دھوکے باز, جب پیش ہو تو تکبر. تو شیطان دھوکے باز, اللہ کون ہے؟ حق, الحق, ذالکم اللہ ربکم الحق, الحق القوی, اللہ کی صفات میں سے ایک صفت. اب جب اللہ وحی اتارتا ہے تو بالحق انزلنا ہو, بالحق نزل, اس کے ساتھ حق ملا ہوا ہے. شیطان دھوکے باز ہے, جب وہ وحی بھیجتا ہے تو زخرف القول غرورا, وہ غین پر پیش آ گئی, تو وہ سود دھوکا ہوتا ہے, فراڈ ہوتا ہے, فریب ہوتا ہے. سود خور کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بڑے پیسے آ رہے ہیں, رشوت لینے والے کو نظر آ رہا ہوتا ہے بڑے پیسے آ رہے ہیں, شراب پینے والے کو نظر آ رہا ہوتا ہے بڑا مزہ آ رہا ہے, گانا سننے والے, ناچ دیکھنے والے کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑے نشے آ رہے ہیں اور بڑی موج ہو رہی ہے. زخرف القول غرورا, شیطان کی وحی اس کے اوپر مسلسل اتر رہی ہے, ادھر بھی وحی ہے ادھر بھی وحی ہے. وحی کے بعد دعوت ہوتی ہے, وحی کے بعد سب سے پہلا دائی نوح علیہ السلام, اور سب سے پہلا دائی کفر کا شیطان ہے, ابلیس ہے, دونوں کے الفاظ ایک ہیں. نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں, رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, یا اللہ ساری زندگی دعوت ہی دیتا رہا, دعوت, یا اللہ ساری زندگی بھلائی کی دعوت دیتا رہا. شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم دعوت قومی دعوتکم. ایک ہی لفظ. شیطان قیامت کے دن کہے گا لوگوں سے میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے چوری کروائی تھی, ظلم کروایا تھا, پتھر کو سجدہ کروایا تھا, جھوٹ بلوایا تھا, میں نے اندر میں تمہارے ہاتھوں سے بغض پھونسا تھا اور حسد کو تمہارے اندر میں نے اپنے کوئی ہاتھوں سے اتارا تھا, میں نے تبلیغ کی تم نے قبول کر لی, میں نے دعوت دی تم نے قبول کر لی, میں نے کہا تین خدا ہیں تم نے قبول کر لی, میں نے کہا جھوٹ میں بڑے مزے تم نے قبول کر لی, اگر چوری میں مال مفت کا ہے مزے ہیں تم نے قبول کر لیا. دعوتکم دعوت قومی, نبی بھی دعوت دیتا ہے, شیطان بھی دعوت دیتا ہے. تو خیر ہو یا شر ہو کام دعوت سے چلتا ہے. کچھ ایسے نصیبوں والے ہیں جو خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنتے ہیں, شر کے مٹنے کا ذریعہ بنتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو شر کے پھیلنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور خیر کے مٹنے کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, فیصلہ اللہ موت کے بعد سنانے والا ہے. یہاں کچھ کچھ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں. شیطان کی دعوت کا طریقہ کیا ہے؟ شیطان دعوت دیتا ہے, اللہ نے بتایا, شیطان وہی بھیجتا ہے, شیطان دعوت دیتا ہے. پھر شیطان کی دعوت کا طریقہ کیا ہے اور شیطان دعوت دیتا کیا ہے؟ اللہ نے وہ بھی بتا دیا تاکہ فیصلہ باد والے اپنے اس سے جان بچا لیں. اور نبی کیا دعوت دیتے ہیں؟ اللہ نے وہ بھی بتا دیا, چونکہ یہ امت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے منتخب کی گئی ہے, تو اللہ تعالی نے ان کو نبیوں کے قصے بڑے کھول کھول کے سنائے. کسی عام آدمی نے بھی دعوت دی تو اللہ نے اس کو بھی پوری کہانی سنا دی, اس کے نام پہ سورت ہی اتار دی, سورت المومن. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ, دو رکوع اللہ تعالی نے اس کی کہانی سنا دی. تو سمت نے خیر پھیلانی تھی, خیر, تو اللہ تعالی نے اس کو تفصیل سے سنایا. شیطان نے کہا کہ میں کیسے تبلیغ کروں گا, کیسے دعوت دوں گا. فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اللہ تعالیٰ نے سارا ہمیں بتا دیا کہ شیطان اس طرح تبلیغ کرے گا. وہ کہنے لگا کہ میں جو راہیں تیرے گھر کو جاتی ہیں نا, میں ان راہوں میں سال نہیں لگاؤں گا, چلا نہیں لگاؤں گا, ساری زندگی لگاؤں گا. لأقعدن, میں چوکڑی مار کے بیٹھوں گا, جب میں کہتے ہیں پتھلا مارتے بس ہلنے کا نام ہے, روٹی میری ضرورت نہیں, پانی میری ضرورت نہیں ہے, میں تو وہاں ٹیک گوڈے ٹیک کے بیٹھوں گا. پھر کیا کہوں گا, کیا دعوت دوں گا؟ سامنے سے آ کے دعوت دوں گا, پیچھے سے آ کے دعوت دوں گا, دائیں سے آ کے دعوت دوں گا, بائیں سے آ کے دعوت دوں گا, پھر کوئی تیرا شکر گزار ہوگا, باقی سارے میرے ہاتھ پر بیعت کریں گے. سامنے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے دعوت دینے کا کیا مطلب ہے؟ سامنے آخرت ہے, سامنے آخرت. ارتحلت الدنیا مدبرا وارتحلت الآخرۃ مقبلا, حدیث پاک کا کہ آخرت سامنے, دنیا پیچھے. تو سامنے آخرت ہے تو میں لوگوں کو دعوت دوں گا کہ آخرت ہے ہی کوئی نہیں, ہیہات ہیہات لما توعدون, کوئی نہیں موت کے بعد کچھ نہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین, مر گئے مٹی ہو گئے کچھ نہیں. ایک بہت بڑا طبقہ میری دعوت پہ تشکیل کروائے گا اور کہے گا موت کے بعد کچھ نہیں. 5 ارب انسان دنیا میں بھرے پڑے ہیں جو کہتے ہیں موت کے بعد کچھ. ایک چینی لڑکا ہمارے پاس پڑھتا ہے, تو کل ہی ان کو سبق, پرسوں ان کے سبق میں اس سے پوچھنے لگا کہ تمہارے وہ جو چین والے ہیں ان کا کوئی مذہب؟ کوئی مذہب. دنیا بھری پڑی, موت کے بعد کچھ نہیں. ایک طبقے کو اس نے اس پہ تیار کر دیا کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے, بس یہی زندگی ہے موت تک, لہذا ہم نے جو کرنا ہے ادھر ہی کرنا ہے. ومن خلفہم, پیچھے سے دعوت دوں گا. پیچھے سے دعوت دینے کا کیا ہے؟ ورتحلت الدنیا مدبرا, دنیا پیچھے ہے, دنیا پیچھے ہے, فیصل آباد پیچھے ہے, جنت جہنم آ گیا. تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شیطان کی اس دعوت پہ تیار نہیں ہوں گے. وہ کہیں گے نہیں, موت کے بعد زندگی ہے, موت کے بعد زندگی ہے. ایمان والے کہیں گے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. تو پھر اس یہ دعوت اس کی کارگر نہ ہوئی, یہ تشکیل اس کی ہو نہ سکی, تو اب وہ کیا کرے گا؟ امین خیل فہم, وہ فیصل آباد اتنا خوبصورت کر کے دکھائے گا کہ جنت کو مان کے جنت کا شوق نکل جائے گا, جہنم کو مان کے جہنم کا خوف نکل جائے گا. نہ جنت کے شوق نہ جہنم کے خوف, انہیں دنیا ہی جنت بنانے کا لگ جائے گا. کل ایک آدمی دو دن کل پرسوں ایک صاحب آئے کہ میں چین جا رہا ہوں, بیٹے کا گھر بنا رہا ہوں, وہاں سے سامان لا رہا ہوں, کوئی 3-4 کروڑ کا سامان خریدنا ہے مجھے. بڑے آرام سے کہہ رہے تھے. دنیا کو جنت بنا کے دکھائے گا, کہیں گے ہاں جی جنت ہے, دعا کر دو اللہ جنت دے, دعا کر دو, دعا کر دو اللہ دوزخ تو بچا لے, بس وہ دعا تک ہوں گے, اور پھر وہ اس مٹ جانے والے گھر کو جنت بنانے کے فکر میں لگے ہوں گے, اور اس مٹ جانے والے جہان کی دھوپ اور تیزی سے بچنے کے فکر میں ہوں گے. جنت کا انکار نہیں ہوگا, جہنم کا انکار نہیں ہوگا, نہ اس کا شوق نہ اس کا خوف. شوق بھی دنیا کا, خوف بھی دنیا کا. اس میں فساد ہے, جیسے آج کا مسلمان ہے آخرت کا منکر نہیں ہے, جنت جہنم کا منکر نہیں ہے, جنت کے شوق نہیں جہنم کے خوف نہیں. ایک دیندار طبقے میں بھی ہمیں جنت کی ضرورت نہیں, ہمیں اللہ چاہیے, یہ بھی بہت شدہ سا بول ہے. تم میرے پاس مہمان آؤ, میرے مہمان آؤ, میں تمہارے سامنے کھانا رکھوں, تم کو میں نہیں کھاتا, تو تم نے مجھے بےزتی کی آخری حد تک پہنچا دیا, تم نے مجھے ذلیل کر دیا کہ میری میزبان میرے گھر آ کر میری میزبانی ٹھکرا دو. ویسے بخیل آدمی تو خوش ہو, چلو شکر ہے روٹی بچ گئی, لیکن جس میں ذرا بھی رمق ہے ایمان کی اور ذرا بھی اس میں انسانیت ہے, وہ کہے گا تو نے مجھے مار دیا. تو میرا اللہ 1000 آیات میں اپنی جنت کا شوق دلاتا ہے کہ یہ میری میزبانی ہے, اسے قبول کرو. یہ کہتا نہیں ہمیں جنت نہیں چاہیے, ہمیں بس اللہ ہی چاہیے. ہے بے وقوفی کی بات کہ اللہ کے اعزاز کو ٹھکرانا, اللہ کے اکرام کو ٹھکرانا. وہ میرے جب سفر میں نا, وہ میرے پاس ہدیے اکٹھے ہوتے رہتے ہیں, اللہ کا فضل ہے میں آگے چلاتا رہتا ہوں, ادھر آئے آگے چلا, ادھر آئے آگے چلا دیے, جیسے خالی جیب جاتا ہوں ویسے خالی جیب آ جاتا ہوں. اچھا 1 عرب نے مجھے وہ دیا عطر ہدیے میں, اب مجھے کہاں یاد رہتا ہے کس نے دیا کیا دیا. شام کو وہ مجھے ملنے آیا تو میں نے وہی نکال کے اس کو دے دی. کسی نے مجھے ہدیہ دی, اس نے اتنی میرے اوپر چڑھائی کی, اتنی چڑھائی کی, اب مجھے کوئی جواب نہیں آ رہا, میں چپ کر کے سن رہا. عرب تو ویسی سخی, عرب کی سخاوت ہمارا بڑے سے بڑا سخی ان کے بخیل کے برابر ہوگا. اللہ نے ان میں ایسی سخاوت بھری, آپ یقین مانے میں کو یا اللہ میں کتنے نس جاؤں, میں نے کیا ظلم کر دیا. پھر جب اس کا غصہ اتر گیا تو پھر میں نے اسے بڑے منت سے لجاجت سے یہ بات کی, بھائی دیکھو میں یہ جو آتا ہوں تو میں ہدیے جمع کرنے نہیں آتا, اس نے تو پھر میرے پاس کتنے صندوق کو جو میں پاکستان لے کے جاؤں تو تبلیغ بدنام ہو جائے گی, تو مجھے لوگ دیتے ہیں میں قبول کرتا ہوں, رد نہیں کرتا ہوں, لیکن اللہ کے نبی بھی لیتے تھے آگے دیتے تھے, تو وہ میری عادت یہ ہے کہ میں لے کے آگے دے دیتا ہوں, تو وہ مجھے پتا نہیں چلا کہ تمہیں نہیں مجھے دیا تھا. تو جنت تو اللہ کی میزبانی ہے. تو ایک جاہل صوفی کہتا ہے ہمیں جنت نہیں چاہیے, نادانی کا بول, ہم تو محتاج ہیں, روٹی چھوڑتے نہیں اور کہتے ہیں جنت کی ضرورت کوئی نہیں, 4-4 روٹیاں کھا جاتے, جنت نہیں چاہیے. تو اللہ کی میزبانی کو ہم کیسے ٹھکرائیں؟ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے, ان ابراہیم کان امتا قانتاً للہ حنیفاً وما کانا من المشرکین شاکراً لأنعمہی انعمہی. یہ انعم کا جو لفظ ہے یہ یہاں بہت خوبصورت مطلب دے رہا ہے. انعم چھوٹی یما کے لیے بولا جاتا ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرا ابراہیم تھا نا یہ میری چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی میرا بڑا بڑا شکر ادا کرتا تھا. چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر میرا بڑا بڑا شکر ادا کرتا تھا. تو ہم تو چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر گزار ہونے کے مکلف ہیں. اللہ خوش ہو کے بتا رہا ہے کہ ابراہیم صرف میری بڑی نعمتوں پہ شکر نہیں ادا کیا کرتا تھا، میری چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی بیٹھ کے میرا شکر ادا کیا کرتا. تو جنت سے بڑی نعمت تو اللہ نے کوئی نہیں بنائی اپنی رضا کے بعد. اللہ کی رضا کے بعد زمین آسمان کی سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کی جنت ہے. بدر میں آپ کہہ رہے ہیں قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اٹھو جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر. اتنی تفصیل اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں احادیث میں. اللہ اکبر. تو شیطان کا ایک وار ہے کہ وہ آخرت کچھ نہیں، کئی لوگوں نے نام لکھا دیا، ہاں جی کچھ نہیں، کچھ لوگوں نے کہا نہیں آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اب ان کے لیے اس کی دعوت ہے. یہ دنیا بڑی خوبصورت، جنت ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، یہ دنیا بھی تو ہے، یہ دنیا بھی تو ہے. اس میں لگا کر جنت کے شوق نکل گئے، جہنم کے خوف نکل گئے، شوق بھی دنیا کا، خوف بھی دنیا کا، رونا بھی دنیا کا، ہنسنا بھی دنیا کا. تو عمل سے ان کو خالی کر دیا. ایک اور طریقہ اس کا دعوت دینے کا ہے، الٹے ہاتھ سے دعوت دوں گا. الٹے ہاتھ سے دعوت کیا ہے؟ ادھر گناہ لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہوگا، گناہ لکھنے والا، ادھر نیکی لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہوگا. تو الٹے ہاتھ سے آؤں گا میں، الٹے ہاتھ سے آؤں گا میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو میں کبیرہ گناہوں میں پھنساؤں گا، زنا میں، شراب میں، جھوٹ میں، جوئے میں، بغض میں، حسد میں، نفاق میں، عداوت میں، لڑائی میں، جھگڑوں میں، ان چیزوں میں، یہ عام چیزیں ہیں، ان میں پھنساؤں گا. رات ہی میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ حدیث آئی کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ ست ساعات، چھ گھڑیاں، یہ ساعات اگر گھنٹہ مراد ہو تو چھ گھنٹے، سا قدیم زمانے میں کوئی 20-25 منٹ کے وقفے کو سا کہتے تھے، سا. تو یہ فرشتہ چھ گھڑیاں یعنی چھ گھنٹے، یعنی کم از کم 3 گھنٹے یہ فرشتہ قلم روک کے بیٹھا رہتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ توبہ کر لے. جب وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر 3 گھنٹے کے بعد وہ لکھا جاتا ہے. اور نیکی والا فرشتہ صرف نیکی کا ارادہ کرتے ہی یہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ گناہ کر کے بھی اللہ نہیں لکھنے دیتا، اس سے بڑا کرم اس ملک اور کیا ہوگا. تو میں ان کو الٹی طرف سے آ کے پکڑوں گا، شراب میں، جوئے میں، جھوٹ میں، فحاشی میں، آوارگی میں، بے پردگی میں، اور ظلم میں، ستم میں. یہ سارا بازار اور سارا ماحول بتا رہا ہے کہ ان شمائلہم، الٹے ہاتھ سے کیسا حملہ ہوگا. سارے ہوٹل، سارے کلب، سارے بازار، سارے محلے، ساری آبادیاں پکار پکار کے بتا رہے ہیں کہ یوں شیطان کا حملہ ہے. ہے سب سے خوفناک حملہ ادھر سے ہے، ان ایمانہم، سیدھے ہاتھ سے حملہ کروں. اس طرف سے دعوت دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تبلیغ اس نے چاروں طرف سے کرنی. میں اللہ کا قربان جاؤں جس نے اس کی تبلیغ ساری ہمیں بتا دی. ادھر سے تبلیغ کروں گا. سیدھے ہاتھ سے تبلیغ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہوگا، اللہ کے فضل سے ہمیشہ رہے گا، کبھی کم ہو جائے گا، کبھی زیادہ. وہ نہ تو آخرت کا انکار کرے گا، نہ وہ دنیا کے دھوکے میں آئے گا، نہ دنیا انہیں اپنے فریب میں پھنسا سکے گی، نہ وہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے. وہ کبیرہ گناہوں سے دور ہوں گے، وہ دنیا کے حرص و حوث سے دور ہوں گے. وہ جنت کا شوق ہوگا، جہنم کا خوف ہوگا، نیکیوں کے خبر ہوں گے، برائیوں سے دور ہوں گے. ان کو کیسے تبلیغ کروں گا؟ ان کو کیسے دعوت دے گا؟ یہ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے، یہ تبلیغ والے، یہ مدرسوں والے، یہ خانقاہوں والے، ان کو شیطان کیسے دعوت دے گا؟ ان کو دعوت ایسے دے گا کہ انہیں ان کی نیکی کے تکبر میں پھنسا دے گا، انہیں ان کو اپنی نیکی کے عجب میں پھنسا دے گا. اور اس کے پھنسنے کی علامت کیا ہے؟ کہ یہ اوروں پہ تنقید کریں گے، اوروں کی غیبت کریں گے، اوروں کی برائیاں کریں گے، 100 خوبیوں میں ایک کمی پکڑ کے اس کو اچھالیں گے اور 100 خوبیوں پہ یوں ایسے کاٹا پھیر دیں گے. بخار کی کیا نشانی ہے؟ جسم گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے بخار ہو گیا ہے، عام نشانی. تو نیکی کا گھمنڈ اور نیکی کا عجب اور نیکی کا تکبر کی کیا نشانی ہے؟ کہ وہ آدمی اوروں پر ہر وقت بول رہا ہو، اپنی خوبیاں اوروں کی کمیاں، اپنی اچھائیاں اوروں کی کمیاں، پکڑنا، اچھالنا، بولنا، یہ اس کا وتیرہ بن جائے گا تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. حبط ما صنعوا فیہا، اوروں کے عیب دیکھنا، اوروں کی کمیاں پکڑنا، اوروں کی کمیاں اچھالنا. کئیوں کو شیطان اصلاح کا چکر دیتا ہے، میں تو اس کی اصلاح کے لیے بتا رہا ہوں، یہ سب سے زیادہ شیطان کا شکار ہوتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، کام کو نقصان نہ پہنچے. مولانا زرشا صاحب فرمایا کرتے تھے، یہ تبلیغ وہ کام ہے کہ سارے تبلیغ والے بے اصول ہو جائیں تو تبلیغ کے کام کو ایک تنکے کے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ نے اس کو ایسا قبول کیا ہے کہ ہمیں ہٹا دے گا اور اہل کو لا کے کھڑا کر دے گا. چونکہ مولانا الیاس صاحب اللہ سے مانگ گئے تھے کہ یا اللہ یہ کام ہدایت پر جا کے ختم ہو. تو کبھی کبھی ہمیں اس سے اس کی بات فرمایا کرتے تھے کہ اوروں کے عیب نہ دیکھا کرو، اوروں کی کمیاں نہ ڈھونڈا کرو، اوروں کی کمیوں کو پکڑا نہ کرو، تو پھر اس میں یہ بات کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے. تو شیطان اس طرف سے جو وار کرتا ہے، اس طرف سے جو تبلیغ کرتا ہے، وہ آپ لوگوں کو کرتا ہے، مسجد والے، مدرسوں والے، تبلیغ والے، ذکر والے، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، پردہ کرنے والیاں، داڑھی رکھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے. اب ان کو وہ شراب پہ نہ لا سکا، فحاشی پہ نہ لا سکا، گانے پہ، جھوٹ پہ، کسی چیز پہ نہ لا سکا، رات کو رونے سے نہ روک سکا، تہجد سے نہ روک سکا، پیدل سال سے نہ روک سکا، پیدل چلے سے نہ روک سکا، روزانہ جڑنے سے نہ روک سکا، رات کے ذکر سے نہ روک سکا، علمی مطالعے سے نہ روک سکا. تو اتنے بڑے بڑے کام جو انہیں نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گے قیامت کے دن، یہ اتنے بڑے بڑے کام، تو ان کو کیسے پھنسائے گا؟ یہ اس کا بے خطا وار ہے. اللہ معاف فرمائے، یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہنا تو نہیں چاہیے، وہ سوری آنکھ دیں دے. غیبت کیسے شروع تھی؟ اوروں پر پکڑ کیسے شروع تھی؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، کسی میں 100، کسی میں تم 99 باتیں دیکھو کفر کی. کفر گناہ نہیں، کفر گناہ نہیں، کفر. اور ایک بات دیکھو اسلام کی، تو 99 باتوں کی کوئی نہ تم کوئی تعلیل نکالو، کوئی دلیل بنا لو، کوئی اس کی حجت بنا لو، کوئی اس کا کوئی نہ کوئی تم اس کی طرف سے اپنے دل میں کوئی نہ کوئی اس کی حجت بنا لو کہ شاید ہی اس لیے ہے، شاید ہی اس لیے ہے، شاید ہی اس لیے ہے، اور اس کی ایک بات کو غالب کر کے اسے مسلمان بنا دو.